أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل إلى السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به زرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوا لها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. سورة النحل مکی سورت ہے یعنی نبی اسلام دی ہجرت مخک زندگی کې نازل شوی دی. نزولن او یا نمبر 70 نمبر پس سورت کهف نازل شوی دی او تر دیوان 16 نمبر دی پس سورت ہجر نه لګول شوی دی. عربه سورت مخک در په ګڼ وجود دی. یو وجہ دارا چې مخک سورت کې عذاب سابقونو بیان شو و دی صورت کې عذاب موجوده او عطا امر الله دیو جن سر کې دیو جن اور پسې ولګو دوه موجه مخ صورت د ابراهيم السلام او صورت ابراهيم کې ترغيب تبلیغ او صورت هجر کې نمونه د عذاب وي. په دې صورت کې اصل مسله وا چې تبلیغ به داږي کیږي عذاب په دغه مسله را دي دیو جن اور پسې راړو دوه موجه مخ صورت کې آیت نمبر 28 کې بیان پیدائش دا آدم علیہ السلام و دی صورت کی آیت نمبر 4 کے بیان دا عام انسانان دا پیدائش تے دیو جنر پتی راونا سالورم ربط مخی صورت کی ہوئے چھ ٹول مخلوق ہے ما پیدا کرے و دی صورت کی آیت نمبر 21 کی عجت انسان چھ مرگ پر آدی مرگ نا زانشی بچ کو لنو دیو جنر پتی راونا وم ربط مکی صورت کے حالات منقادین ہوں اور غیر منقادین ہوں بیان شو ندی صورت کے آدم 36 کے خلاصہ ذکر گئی دیو جنور پسیر آر اتم امتیاز صورت ممتاز اتم ربط مکی صورت کے آدم 50 کے وی کہ نبی عبادی انی انا غفور رحیم وانا عذابی هو العذاب علیم ندی صورت کے پاغی بانی آیت نمبر 112 کی مثال پیش کی کہ بلازما عذاب سنگ سخت ہے غول بیا خوڑل جوی نمان اللہ نعمتونہ شکر را بیا خپل غول خوڑل مکی والا تیو جنور پسی رانا نهم ربط مخی صورت کے آخر ہے کوئی تر مرگ بے عبادت کے مدی صورت کی وائی چی زکا بے عبادت کے تر مرگا چی تر مرگ تا دا اللہ نعمتونہ استعمال ہے کنا زکا لسم ربط مخ صورت کے وقت یا کہ وہ قرآن ما در کر دے نو دین صورت کے آیت نمبر 9 کوئی وعلی اللہ قصد سبیل اولی من در کرے تکہ چا اللہ پزان ما لازم کری دی خلق اللہ رسمون نو قرآن داغی پا قرآن لا رسمی گی وعلی اللہ قصد سبیل امتیازات دو صورت ممتاز دے په بیان د ادله متنوعه په توحید باندې. یو سورۃ ممتاز په بیان د ادله او متنوعه په توحید باندې بل دا شان نشته. دویم امتیاز سورۃ ممتاز په بیان د تفصیلی منافعو د انعام باندې نور دغه کېشته او دا تفصیل نشته. دریم سورۃ ممتاز په بیان د فوائد او دریاب باندې. سدورم سورۃ ممتاز په تابدار د مچای باندې اتم رټه سړکی او ها رب کله نخل. پنځم امتیاز سورۃ ممتاز په بیان د فوائد او د شادو باندې. شپږم سورۃ ممتاز په بیان د اغلی و نه خدي چې خپل ریشل دغه به وي اوري شل تارونه هغه به بیا کټ کړل. آدم ور بهان می و امتیاز تر ممتاز په بیان په آدم ور نه باندې چې فایل کې اجماع چې ټول اوامر نوې په کې جمع شیر بل د سنشته. آدم امتیاز تر ممتاز په تفصیلی بیان د لونو خفول د مشرکانو بل دا کې دا شان نشته. نه هم امتیاز تر ممتاز په بیان د جواز د کلمې د کفر عند الاکراه آدم ورکو چې بل دا شان نشته. د اکراه در باندې سره کوي د کفر کلمه او جاده د آدم ورکو چې تفصیل نشته. لا تم امتیاز تر ممتاز په 112 باندې چې په دې مکی وانه د قحط بیان دی بل دا شان نشته. مقصد د صورت اثبات توحید بالعدلت المتنوعه په توحید باندې اثبات توحید بالعدلت المتنوعه مطلب دا چې یو کله دلال شروع کی ان بیا بوزی بوزی بیا بل شروع کی بیا دواجر شو بیا شروع کی تقسیم د صورت سورش په کو بابونو کی تقسیم دی. اول باب تر کوم چې قاری ته تلاوت کړی دی 23 آیتونه دي په دې کې ترغیب ال قران دی عدلال متنوعه دي. اپا آیت نمبر 22 کی بھی بیا مسئلہ تفریقی دویم باب آیت نمبر 35 پوری دویم باب آیت نمبر 24-35 پوری دولس آیت ندی پہ دویم باب کی زجر رکھئی ناکی بینو تا فاقوال دائی فاقوال دائی. درہم باب آیت نمبر 47 پوری دیکھ دلیل نقلی دے اجماعی اول بیا او نبی ته تر په نبی اسلام ورته او د جن منکرون قیامت ته او ترغیب ورکه هجرت ته تدرم باب تر 64 پورې 48 نه پدې کې دلال عقلیا د دې چې کل منقادون الی الله ټول الله ته محتاج دي. پنځم باب دا د پنځر د حکایتی پورې پدې کې دلال د دې دي ټول عقلی چې ان یام کل من الله نعمتون ټول د الله نه دي تبل چا نه دي. شپږم باب د بهادي تر اخره پورې دي په دې کې تسلی ده او تخویف دی. اول د مشرکانو په قیامت کې ترغیب قرآن ته دی او رد د شرک پیلي اخره 155 نه رسو بیا اخر کې واقع د ابراهیم اسلام دپاره ترغیب په تبلیغ او دپاره تشجیع. دا صورت خلاصه وه. رومبے باب ایک آیت نمبر 23 پوری اول تخویف دنیاوی اتا امر اللہ اتا نمازی سی غرا راغ عذاب دا اللہ راغ لے خون رہے مامک کی ویلو بزورتے ہیں انام کے وقت فسر لکم بوشی ال تک ماویلو آیت نمبر 119 غالباً اجه کله کله ماضی راځي تحقق الوقوع چې خام خبره دي دا ما وېج ته چا ته چې لکه ته براشي په در مطلب چې خام هو در دوم اتا امر الله رابشي عذاب دني خام خبره دي فلا تستعجلوا وتدوار مو په وختو دي باندې سبحانه پاک دی الله وتعالی دې چې د دان چې دې ته ستداران جوړي ولذل ملائکه صدقات قران کریم یونازل ملائکتا رالی گیا اللہ فرستا بھی روح ہے پوائی طرح من یونازل ملائکا رالی گیا اللہ فرستا بھی روح پوائی طرح من امری دخ پلو کمنا علام ایشا پاچا چکو خوش دخ پلو بندگانونا وای ته روح وي ولی یو روح د بدن دی چې بای بدن تا دی یو روح الارواح دی روحونو روح دی چې بای باندې ستا روح تا دی دی وجه قرطبی وایي لئن تحیا بها القلوب کما تحیا بالارواح الابدان دی باندې ړونه تازه کیږي لکه څنګه چې په دې باندې تحیا بالقلوب پړته لکه څنګه چې په روحونو باندې بدن تازه کیږي خدا کرے روح پدی باندې تازه کیږي دیو نه دی ته وایي روح ينزل الملائكه تا راليږي پرتا به روح ابو واحد تر من امري تقفلو کوم قران ته روح وایي وکذلك وحينا اليك روح من امر سوره شورى باون کې دا کرے وایي کوم تا ته قران اته قران ته روح ویلي ته توه ته روح وایي من امر ذا فرقم نعلم شفا چا چوخه خشي د خپل بندگان ان اندرو تي و يروي مخلوقات انه شان دار چ لا اله الا انا و خلق مخالفت خبرنا چ نيشته بلا جو تر ما گرد فتقوني زمانه يري گئي خلق السماوات والارض پیدا کړ الله سبحانه وتعالى بل حق چ خر شي تعالى مشركون دل چته الله دانه دې دې زداران جوړې داړو به دلیل اخلي خلق سماوات الارض او دویم دلیل خلق الانسان پیدا کړ الله انسان من نطفتن تو نطفینا ناتا پا دیوی جگر مار خکارا ایشی جنگ و نکا سپیت توحید کی جنگ و نکا غوی و نکا خر و نکا یو دا خر دا دو خو چه دا جنگ جوکره ولی دا ریاسی دی ادا ولی ادا مشرح نپوی دا ادا گومتون پیاسی دی دی خر جنگ جوکره پا توحید کی ایس یو شیک قبر تا سجده و نکره خر و نکره سپیو نکره غوی و نکره او دی قبر سجده کی دا دو خو خر د دو خو غوی دا غینا لانده فایدا و خاتمو بین ناتا پا دیوی جگر مار خارا دا اللہ پا دین که جگری کئی توحید کئی ولا نام ادرم او دانگر جی خلقات دیل پیدا کری دیل اللہ لکم فیاد دیو کنو پا دی که استغفارا سامان دید بچاو دا سر ما یت پا او بی نفای ما تا سردی دا پا که لکا کوټو د دې جوړ کې واسکټ دې جوړ کې بنو نو دې جوړ کې وړای نه او ما نه کړو اپا دې دې نورې په ملا دې تاسو خوراک کوي اتا د فریسارو کې جمارون خایس دې کله چې ما خام راولې کورن تا کله چې تار بوزي سر خ شړو ته دې کورن ارو هو دې کې را واستو تا نو په کار راځي ته ترهونی مخې کړو اته رضور تو کړو خو چونکې زائد جمارو نو خاص هغه چې وخت سروه کله موړي هغه لاندې ډکی وي نو پرې ما دګر چې کور تر دې نو غلان ډکی وي او سروه موړي تی شي چتی نو خپل ښکاری اثر کې چې بیا یې نو غلان دې تی شي وي او اتوټو نه دا ټول بدن لړل شي نو دغه هغه رستو کو و ته مې وس قال کوم ا پورتګي ستاتو و جنا الا بل تر کلی پورې چې نه تا تر دې راتون کې داغه اکلی تا الا بشتل انفس مگر په چول د ځان او دا دوه منه بوجک وتا کې خدا ادا ته یو مل لري وسه وړه به وشي ا په خر باندې کې دي اته مو تر څور شي یا په اس باندې کې ته مو تر په څور شي یا په خو باندې کې دي دوه منه صدور نه ته به تر کې دي دا چا پیدا کړی دا کزات لاک د بلندې ان ربکم اگر رب ساتو خامخا مربان دیر مربان والخیل والبغل بغال او اتونا او کچر بغال بغل وی کچر تا دا دا اسپی رسر چی خر ملاو گیده کم بچه پیدا شیطا بغل وی مو تا کچر وی والحمیر دا اس چی دی پزمک من تیزم تلیشی او بارم خوردشی و دی غر کدیش تلی اس آخر پزمک بانی روزی ابار ورشی او په غر کې به بار خورې شي وخت کمزور دی چې دا خر د اس په سره ودا شي ان چې کوم بچه پیدا شي نو هغه نیم خر وی او نیم اسی نو په ځمکه باندې سپیډوم کولې شي او بار ورې شي په غر کې دی دوی ونې رسالې شي سور د پوجو ا د غرون هغه سره ټول کچر وی په غرون دی دا د خیدا کچر لکه دا پدما که باندې اس دا شه نشته سور چې کچر په غر کې رسېم دی روان دا الله پیدا کړی دی ګنا به کې نشته حق ګنا به ګون الله به نو ذکر کړي بعد خر وې دا ګنا دی چې اس پر سره خر ملاوي نه نه دا د دنیا شیان دي، ستاسو ضرورت شیان دي. والحمیران او خران، حمیر د حمار جملا اتر کبو ا دې پر سوار شي په دیوانې ودینتن او دینت ته. واخلق ما لا تعلمون، افیدا بک الله تعالی نه پیژنې اوس دل شیان بالا پیدا کی مخ کسی غیر ماضی وی چی پیدا کری پیدا کری او دا یک لوگو دا مزاری سیا چی پیدا بکی اگه او نوی چی ستاو پیدا کی خدای بیلی چی جیدونو پیدا کی موٹر ٹرکونو پیدا کی دا با یولی ڈراما جوڑا کرو دا مکی مشرکانو اگه پری خود اللہ مطلب داری چی دیر شنو پیدا کی منگ تا پتا نیل لگی چی ستاو پیدا کی که دیج سرگل فردا تیو شی پیدا کی چی او سرونگی کی تا در نشدلتا کن اب بطنو یو تک سر پا امریکا کلتا خورد لکه خطونه خوشته خط دیده نواجه بدا که او تکر در امریکا که غور دیگی آیت از شوی؟ ایمیل رو داری؟ نبر زیسی وطایی فیکس فیکس که میکس رو داری خواب دک کشان انسان پا انسان بانه این خواری کهی منگکان مگر چیکی خو منگکان چی بایی گروانی پا تیر دو اگو در این دنی وردی لارشی ختم شی نو هغه کوشش کوي چې داسې نو شی جوړ کړي چې پای کې دن نه کیږي په کشل تک دوه ورځې اوس په یو منډ کې امریکا کې انګلینډ کې دا به کیږي خفت نه کیږي کاتران لګیا دي اوس ته دی ویل قران چې دا لار پر الله پیدا کړو خدام الله پیدا کړو جنا قال الله قد سبيل اپا لا باندې بیانولي سمیلاره هغه څه ته وی کوي پیغمبران به مخرا لګل کتابونه ورا لګل او ظاهری پیغمبر نه نو بل پیغمبر نه نه بل کتاب را دي نو علماء پیدا کوي هغه به بس اله علماء پیدا کوي خپل پیزي لګي را دي پنځیر د دې دفتر را دي نور د انت دي قران زده کوي ادي بیا په خپل علاقه او کې مفت بیان دي د دې ښه اج پیزي ګړي دغه نه دي ګوره وقال الله دا چې چاندي کوي دغه نه دي ګوره وقال الله قد سبيل اپا لامان علای را الله په والا باندې شه لازم نه دي او گوئے که اللہ بزان لازم کرده ده چه ده بخل کو صحیح لا رکھیم چه غا ده بچاو لا را والا اللہ قضو سبیل اپا اللہ بانے بیانو لی صحیح لا رے ومن آج جا آئی را ابازن کگیری خر کو جوڑی کردی دا اللہ ده قرب لاری جوڑی دی که اتلا کا سواب ده پدی که پانزوز لا کا سواب ده پدی که انچات کروڑ پدی که ستر کروڑ پدی که اسی عرب سواب ده آر زان لاری جوڑی ده کگیری خانا کفاغی لاری دنشر لکر اس مخی ترشو بدوت انام کی ایک سو ترفت کی وانا آدھا تراتی مستقیمانا یقین دا قرآن کردی دا ما لارنی لار کما ترادی پدی برا دی نفت تبیعو ندی فتروان شئی ولا تتبیعو سبولا اما دی پنور لارو بانی کلاری پی فتح پرک بکمان سبیلی تو تا بگڑ وڈ کی دا اللہ دلارنا ذالکم وصاکم بھی لعلکم تتقون ایک سو ترفان نمبر آیات کے نو دلتا موائی بعد دینا کگیر دی پنوی جوڑ کردی دی پنوی جوڑ کردی خور آگا ندی ٹھیکا دک کدا قرآن دے قرآن کردی قرآن کریم تکی نہیں پنی بھی اللہ سرزا ہے کی ولو شاء لعلکم اجمعین اکر جرم فاقوی دا اللہ خامخا تو بیگ دن کرو تا تو دا تسلی مبالی اللہ تا قرآن بیان که خلقی نمانی رمتا کو که دا اللہ جبری ایمان دا اللہ منشاوی نو طول بوتا نا تو خو جبری خو خوان نکی کنا اس سلورم دلیت ری والذی دا اللہ آزاد اندل میں سمان چراوری دا برن باران لگوم منو سالا دین شراب اسکل دی ومنو شجرون دا دین اونی دی فی تسیمون فائی کتاب سراوی ساروی سراوی سا ساما یسومو مانا سرول او ساما یسیمو سرول چی یایشی او ساما یسومو مانا نرخ کول او سا اما اس اما مانا تیدول لکه نارو سموم سورت حجر کستا اس دیتر شو ومنو شجرون آدین اونی دی فی ایتو تیمون بای که ساروی سروی تاسو یوم بتو لکم بیز دران زرغونی تعالی اللہ پدی سران پتون او زیتون او زیتون او کجوری او انگور و من کل سمران ادار کسما میونه نفی دالک الآیا یکن پدی بیان که خامقا دلیل دا اللہ دی اوالی یو اللہ جتروارے یو اللہ مشکل کشارے یو اللہ داتا دے هو لقوم يتفكرون اقوم لچ توچ کید الله کتاب کی دل الله کتاب ته نکینه بس پوښی اوس پینځم د یو سخر لکون لیل او کار کی تابع کړه سات ورش په اورز او ورس مو او ستوري او سخرات تابع دار دی الله بیا مری حکم دار الله ان فی ذلک الایات یکن فری بیان کی خامخا دلالی د الله دی والی قل قوم یا قلنا قوم چا کر بگی چوینی وې قران ته دي چې کناته و ما تر علیکم شپګم د اپاګی پیدا کړی الله تعالی په ارض زمکه مختلفا الوان او رنگ رنگ رنگونه دي ان فی ذلک لایا یکره په دې بیان کې خامخا دلیل د الله دی او الی چې الله یو الله کار دی لقوم لکره مخ شي خره بلګره مخ شي نیو بلګر ورې جمی راز ده رحمت شي تاسو رحمت شي دا یو نیمه ګټه درس کوم رحمت شي دا چې کوم راغلی خود به خدای باندې تقریر پر بندر فوري رحمت شي رحمت شي دا رحمت شي نور رحمت شي چې ملګری وو ته بکینی دا ابو بکر پر باندې ما تقریر ورن خیر دی وسخر لكم الليل والنهار اتى بكريس تعالى فرش باور والشمس والقمر انور فم ونجوم شك شريك بشم تراسي خنرا دي خدا دی که موږ سره شریک شي کېدې شي الله دې ولدا سبب نجات وګرځي اوس ناشتا هر قران کریم ناشتا دا ډیر لوی کار دی دا غټ کار ول نشته ښه ول ذکر الله اکبر نو کېدې شي ګر الله سات ناشتا ادا سبب د نجات وګرځي خلق اور کوي بابا الله ورته سړی خو په دې دا یاره هم ور په چا دوه لري ښه وتخر لكم الليل او کار کې لګول تا لشفا او نظر او شمس او قمر او نور اسم او نجوم از تور مسخرات تا بدار دی الله به امر حکم د الله سره ان فی ذلک لایا لایات یقین په دې بیان کې خامخا دلائل د الله دی والی لقوم یعقلون اقوم لچ عقل فکی وی او شپګم دلیل وما ضررکم من الارض لكم في الارض هغه چې پیدا کړی ستاسو پر ځمکه کې مختلفا الوانو رنگ پر رنگ رنگونه دي ان فی ذلک لایا یګر په دې بیان کې خامخا دلیل دی د الله د وحدانیت د الله د بلنې خو له قوم یې تذکرون ا قوم له چې پند اخلي الله د کتاب او ثم دلیل هو الذی دا الله ذاته سخر البحر چې دا به کړی دریا ولتا کل منو لحم طریا چې خوړی تازه دی نه خو هتا ده مې دې وغه تازه وي لا من طریا پتا تستخرجو منو خلیتن اجمن توانه ده قبل پتا تستخرجو منو خلیتن ارا لحمن طریا بعض خلق امام و ابو نبا بانی زندیقان اعتراض کئی و ایغوی چه مای غوخ نرا نو که پی پوی او کئی ایغو دا زندیق دے دا زندینا دے اکا نی پویا نو بیان بدکار کئی اصل که امام و نبا رحمت اللہ علی وی و ایغو سری قسم و غوڑ تزبا غوخ نخرما او دا مای ایغو خون دے حانیس نید قسم نده بیدا شوی ولی پا اورم که مای ایش گرم دا غوخ نرا غوخ خدا قرآن نثابت نا خو په اورب کې اور په عام کو ته غره وخنه وي اگر ته وترې له پیتی ور کې چور شمال او 2 کیلو غره راړه ور یو 2 کیلو مال غره راړه هغه ته نه مې راړي ان ته ته مال پیتی رک مو ته دغه خو ویل او دا هم غره کو نه نه غوي په دې ته مې وي د مې د مې د دکان جدا د وخت جدا کنا وای دا د مې د دکان د وخت دکان دی نو د امام څه مطلب دار دی چې د قسم بنا په اورب باندې نو فورب کې اورب کې یعنی په عام بول چل کې مې ته خلق وه خنوي ته مې وای دي تا کول منو رحمن توریا د بار چوغري تا دي نه وه تا دا هغه وه تو دی وین د کډور په خاله وه خشي سروي اعلان شي هغه سخاوینه ته وبېږي کلمه بسم الله په وای الله اکبر او وینه ته وبېږي او بیا سرن لري کې د ک په هران اما یې چې بس څنګه مړشي الارو ته جديد دی وه خاله دغه د لالو ته جد نشته د کده کې د لالو ځای نشته د لالو هغه سلور را کې د کې هغه نشته وته استخرج منو حلیتان تلوتونا راو بد ته تاسو دینا کالی چاغوندې تاسو غیلره نو مونږ خو نه غوندو الله مونږ ته اتل کې خزی اچي خدا خزی چې کوم کالی چي د سړو په مفاد کې سړو ته ځان خېسته کوي دی وجنه مونږ ته وځتا ته چوي ولتبتو من فضلی اده پار چولتو تا درسخ اللہ نا دریابی تجارت دی که دیر لی فائدی دی دیتا اللہ فضل بیلے وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ خَمْخَا تَا شُكْرَ دَكَي دَا اللَّهَ نِمَتُونَ اُسَتَمْ دَلِل وَالْقَا فِي الْأَرْضِ اَي خُودِ دِي اللَّهَ پَذْمَاكِ رَوَازِيَ غَٹْ غَٹْ غُرُونَ لا چاہی خلی تو دنکا ذات لائک دبالے دے انتا بیدا بکم چجڑکنوی فتا دمان دے وان اجران هارن اجاری کړي په دې کې لولې نه رونه سندونه دا دریا سنده دا دریا کابل دی او دا دجله دی او دا فرات دی او دا جیحون دی او دا نیل دی دا چا وصبر وحی ارا صبرن او تیار کړي په دې کې لارې دا درې بولان دا درې کابل دی او دا درې سواد دا چا لعلکم تهتدون خامخت لارې وای وعلامات انور نشانې دی د الله د وحدانیت وبین نجمی اپا توربانیم یهددون دیلارمی اپا من یخلقو حاصل دلالو اپا من یخلقو ای آغدا چی پیدا کئی دا مخلوق دا طولی پیدا کری کامانا پشان آجا چی نیش پیدا کولی ایشی چی تا اغلا دا اللہ تی بتوائی اغلا سشن پیدا کردی افلا تذکرون تو تا داتا وای تو تا غوت وای تو تا رحمدر شوائی تو دا غنه درنیات کہتی گیار ورکی غصر شبی را کرده اف امن یادا یخلوکو چی فیدا کرده مخلوقات کامن فشانده چا ده چی لا اخلوک چی نیشی پیدا کوله ایش افلا تذکرون و تاتو فن اخلی بی اخلو و این تاو دو نعمت اللہ اگر چرتا تشمیر نعمتون دا اللہ او با نشمیر شدی را دی یو نعمت دی و ما بکم من نعمت دی صورت کرا دی و ما بکم من نعمت دی فمن اللہ آگر چی پتا دیو نعمت دی کسترگی دی که وگونه دی که لاز دی که خپی دی که خلا را که خیٹ را که خوری کسکی که بچی دی که خدا دا چا کردی من فمن اللہ و دکی اولا رحمت کو کنا دکی اولا نظرنیات کو کن تال بابا صدر دی کن بختا شو القرآن وی پیما تر بیسریو پدل که پا مشین که وی رالا من اشترگی تری ما دو چه مولانا سیب چوٹی را که بیگا مطولش با مناظرہ کردی دا میما چا ترا وی خد ترا بی کردی دا وی خوب من نای کردی یما چې پسو به خدای بیوی چې زبا بدن بابا لا کوښ نیماد بابا رسول دی ستا بابا خدای ما تر بابا ته چې مور په کور کې شل کاتیر یو بچی درکړ دی ته چې ما کرای زستا بابا شپک بچی دی شي وی غیر مکو کنه به مور به و سره مطلب ګوردا غلطه مکو کنه یما دا غلطه دی چې دا د مور په ګوردا بابا تر رسول الله بابا تلی کنه تلی یو بچی درکړ دی نه او چې ما کار راغله شپږو کار دی شته شپږ بچی دی شتا بابا دې ما کا بابا مړ کمبخت دی هغه ژوندې بابا الله چې غر سر کې کمبخت هغه دې کړې امړو پسې دې افما یخلقو یا تو چې پیدا کوي مخلوقات په شان دا چې نشي پیدا کولای شي په خپل پیدا کړی شي افلا تذکرون ای ولی فن اخلی و انت تعودو نعمت الله اګه شبر نعمتون دا الله کد فات دي کلا نه کد نه در کوي چې سدي نو دا الله کوي لا تو سو نه مشمر شي دي دا او باندې مشمر شي دي ته دی لرا ان الله الغفور رحیم یقین الله دې خامخا په حکم مهربان توبه واتا او دویم قدم رنبی قدم دلال در خلق او دویم قدم دلال بیانی چه علم کل شن والله والله و یعلم اللہ پور پا آم آج تاتوی پتا وی اب آج تاتوی خارا کئی او پی نفی شرک پی دعا پی تفری کئی چیار کلا خالق کل شن والله علم کل شن والله دو والی بلتا آواز کئی والله دین دون من دون اللہ آقتان چرامات کئی دی بید اللہ نا رامد شلوی دوانا دبو دا شاید میرانا رامد شی پیر بابا رامد شی کاکا تیبا رامد شی لوی دوانا لا خلقون شیعا نشی پیدا کل ایش شیع یوم چی نی پیدا کرد هم یو خلقون آلان که دی پیدا کرد شویری دی مور خیر تک نطفا دو نطفین علاقا دا لقین موضوعا بیا پکی سا چوالی شده امواتون بیا مر کرد کرد امواتون مردی روخ تیو تره زانی نی بچ کرد دو تو ترا مرد شوه و اینا دا بیا جواندی شی قبر که کنن نو غیر احیائی نا جواندی ندی پا قبر که مردی کله به ژوند کې په قیامت کې قیامت به کلی او ما شعرونه او دې نه پیږي ایان یواتون چې کله به پورته کېږي قبرونه د ژوند د ذات پته نشته تر قیامت دا مرګ دی قیامت کې به ژوند کېږي او پته ته نشته چې کله به ژوند کېږي نو الهکم اله واحد چر کله ای مړ دی د ځان د حالت خبره نو الهکم اله واحد تفریف وکړه اجت راستا ته اجت راو یک کیو دے فلذین بالاخره نا کدان چې مان ورو په اخرت باندې درو د انکار کوونکی دی مثلا دا مثلا نه مانی څوک چې قیامت نه مانی قران نو توحید نه مانی واره اوس دا توحید چې نه مانی دا څوک دی دا قیامت منکر دی ښا وهم مستكبرون عزيزان قدغني در لار کتاب لا جنم عشق نشته ان لکنن الله پور پابانج پټي دی پړکه اباج کارکې پړک دخلینا یګن د الله مینن کوي د ځان قدغنو ګسرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كان الذين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حضرنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين جزاك الله مقصد سورة النحل اثبات توحید بالادله المتنوعه په صورت کې دا تعبیر چې الله یو دی په ذات او صفات کې یو الله لایق د بلند په دی باندې رنگارنگ دلایل پیش کړي صورت په شپږو بابونو کې تقسیم دی اول باب تر کومه آیت نمبر 23 پورې وو په دې کې دوه قسمه دلایل پیش شو یو دا چې خالق لکل شیء هو الله دویم دا چې عالم لکل شیء هو الله نو الهکم اله واحد حضرت رواس تاسو لایق د بلنی یو الله دی او زجر کا چاله چې بل چې آواز کوي الله یو مخلوق دی ایو څه شند پیدا کړې بیا مړ شي وم دي غیر احیان او ما شروع او د دې د آیت نمبر 24 تر کې چې قاضی تلاوت او کاتب 35 پورې دا دوه ساعتونه دي په دې کې زجر کوي منکرون د بیا قوالهم او افعالهم چې کوم د قران منکر دي اله زجر زورونه ور کوي دای په وینا چې غلطه وینا کوي ا دا غي په قارون باندې چې غلط کارو کوي وای دا قلم او تور زجر ور کوي په بیا قوالهم او کله چې ولې دې منکرین او تا دې او خپل کو قران ته ما دا انذر ربکم سرا لګلی رب تاسو نو وای دې اتا تر اولین کیته په خوان مده کسی به سي دی وای نو دانو چې الله کتاب دے توحید دے لیاحملو انجام الاشی بار کی دی بار بار کی دی او دارم بوجونا خپل قابلیتن پورا پورا فراز قیامت ادا بوجونو دا کتان دلونه چې دی گمراه کئ بغیر میر دلیل نه بی دلم نه ارا سامع زرون خبردار بد اش دی بار کئ قدمه کرل لدی من قبل ما تفیر دنیا منکرون تا قدمه کرل لدین من قبل ما په دکتر تدبیر کرو آقا تا چه مخی دینو دا اللہ دا کتاب خلاف د توحید خلاف تدبیرونه کړو. فات الله بنیادهما نوراغ عذاب د الله ابادو د دیتا من القواعد د بنیادونو نه فخر علی مستقف نو پریوتل پایبانی چتونه د کورونو من فوقهم د پاده دی په دی بمرا وګرځيږي. څوک چې اوس خلاف کوي د قران الله به چتونه وګرځي تباہ برباد به کی. واتام الاحزاب او رابش دی تازه دا طرف نه چې دای لا ژوند دی نه پوي راغی تا ته دا تر نه چې نه پوي دل بیا پراز قیامت اوس ته پوي ګوري بیا پراز قیامت رسوا به کی دی لا او وی الله اینا شرکای الذین چرته دی برخوندان زم ته برخی خوندان زم هغه کتن کنتم شتو شاقون بیم چې وی تا دی چې چوی دی به تاسو په بار داغه کی چې چا به چې ولی عاجز دی ته وو دا ویو بدتی وکړه چې تچا به چې علی ولید الله د مور په خېټه کې عاجز وو چې ژوند دی عاجز وو بوډا شو ځان نو بچ کړي مرګ راغلو ځان نو بچ کړي او تا وو دا ویو بدتی وکړه لاس باندې چو کې دی به ته کنه تو شاقون بیم کچا به د علی عزت بیانو تبشلی دی یا تو شاقونی بلا مانا او چې وای تا تو شاقونی فیم چې جګړه کوله ما تر پاغي کې غلا تر جګړه نو کړی جګړه خدا فرو سره کړوا خدا حق فرو تو هغه جګړه الله ځان ته نسبت وکړه ولی حق پر چې قران به نه خدا الله کتاب به نه کنه د دې فلر کتاب خو نه د استاد نه نه نیکي د خدای کتاب به نه سو کو تر جنگ کوي ګوې کې د الله تر جنگ کوي زه د خدای کتاب بیانوم بیل اهلی چا او زه سره ما تر جنگ کوي یا ما ته غصه ده د حقیقت کې دی الله تر جنگ کوي. حدیث کې راځي من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب چا چې زما د ولی تر دشمنی وکړه پړکې بول سات فقد اذنته بالحرب وزاغ تر اعلان جنگ کوم. روست راځي بطور زغرب پچپن کے فرم ما اتفونا انتقبنا منهم ارگا چھ منگے خفا کرون بدلا میں دو نو خفا کرو گوی موسیٰ علیہ السلام خدا موسیٰ علیہ السلام دو خفگان نسبت اللہ زان تو کو دا کرنگی قرآن والے چھ دو خفا کر خانا نو تا اللہ خفا کو گرے بیا بزان ٹنگے قیتا چھ سو قرآن بیانے بیلالی چھ یو خوش لالی پیسولا بیانے گا خیر رہ پس چھ سوائن وائن خوچ بیلالی چھ بیانے خالد اللہ رضا دفار بیانے چې مخلوق خیر لټي او تور به بکوات کوي نو زه خپل ځان خیر اوس داوت لټو ټینګي غوا ته بیا پوښ الله بر برابر اوسه. قال الذي اوت العلم نو بو یا کله چور کړ شو ته علم د الله کتاب بیان کړو ان الخزي اليوم یقر يرسواین نورذي وسو او بدید په منکرون باندې اوس ته بدل الله واه سوې بچي الذي تتوفاهم الملائکه آگتان چی روحنا لی دینا ملائکی ظالمی انفو دیم فدران سیال کے چیز جاتے کہ ان کو پک پر زان بان زیادے کو دا اللہ کتاب تنکی ناستا نو فال توہی دینا مانا فالقو سلاما او بغر دائی خب دائی اللہ تا خبر دروگوالی دا صلح یا حق پر تا بجیر بستے کرنا صلحو کا اب اللہ تا وی ما کننا نامر منسو نو منگا چمل رو منگ بد نو قولیو تا کسیدی کولی خو منگو داستا نا دولی دی اللہ کنن دا بدا بلنو نا اللہ بدی بلا بیشک بدا ملو ان اللہ علیم بی ما کن تم تا مدون دا اولیو محبت دانے لی تو تسیدیو کا دا اولیو محبت داشت دا کتابو نو گورا اگر تا دو آگانو کا دا چی سیدی و تکی دا خود اگر دشمنی را دا خود دا اللہ کار دے عبادت کن دا اللہ صفت دے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون بشک اللہ پورے پاوانچ تازو کول فتخلو اب بابا جاننما دنشی پترازو جاننما میشہ بے پدی کے فلا بیسا مصر متکبرین و دیر بد زائد دا وقتون کلو قرآن وقیل للذین تقو او کله چې ویل شي کتان دې تقو چې ځان بچ کړو د خلاف د الله نه چې ریدلو د الله نه د الله کتاب خدمت کړل کله چې ویل شي دیتا ما دان ربکم تشیر علی ګل رستاسو نو قال وای دی خیران د خیر کتاب د خیر کتاب را لګل ګورن د منکرین تر ویلی هوا ات اتاتر او کلام کټ کو ما دان ربکم نو قالو اتر دروی اگر دای کلام کٹ کر اگر دای کلام متصل کر چې قالو خیر می انزل خیرا الله ر خیر کتاب را لګره یقینا د خیر کتاب دی په کوم کلی چې را لګره لګل شو غکل د خیر شو په کوم خلکو چې را لګل شو نه خیر القرون شو په کوم کاغذ کې چې لیکل شو د خیر دی په کوم شپه کې چې راغلو خیرونه فشار شو په کوم میاش کې چې راغلو روجا د روجي کې نفل عبادت فرض برابر شو او فرض پکې او یا ګونه شو دا ولی قران پکې راغلو دی امت د خیر امت اوخره لنا ته ولی قران پکې راغلو دی نبی اسلام وايي خیرکم من تعلم القران وعلمه غره بداس کې هغه د خیر ور چې قران زده کوي بل ته خي په ټولو کې قران زده نه غوره استاد هغه چې قران بیانې هغه غوره شاګرد هغه چې قران زده کوي دلته وایي قالو خیرانو وای دی د الله را لګره د خیر کتاب للذین احسنوا فارداقدان چې خیو کړ خیو کړ ته چې قران ته د خیر کتاب وي په دې دنیا حسن په دنیا کې حسنه خیر په دنیا کې جنت ته کله ژوند دی الله پر ژوند خکی اخام خا کوردا خیر دی غره دی فلانی ما دار متقین اخ او سخه است دی ان جان متقین هم جنات اور نه جنتو دا مشګری دی دا نکی ودی ته پیګی ود لا دی دوونو آینا والے دله وی پدی کی آج دی غواڑی کذال کج دی الله متقین دکرنګی بدلور کی الله موحدین تو متبر سنت متبر سنت الذین کتان دی موحدین متبر سنت آ کتان دی تتوفاهم الملائکہ چی روحنا لی دینا پریختی طیبین پر آخر کے چی خوشحالا خوشحالو پا مرگ باندی طیبین یقولن ویو تپریختی سلام علیکم تا صحابی وعدی شوی لی اور انبایش پید خز سر دی او اعلان دی جنگ کی گی دی جار اپا آتی خدوش جنگ دی ویزم چیان لوی دی چی تسلے کڑی ماں ویته میکړي ماته اوري आवाज کوي په منډه شي دي تله د اند شي شي دي او بیا خدوی چې د خو د غسل د جنابت کو نو نبی اسلام دې له فرښتو غسل ورکړي د دور په شوق کو فرښتو اچوي کړ دغه سر نو او په باندې د حضرت رضی الله عنه یو ډوډۍ خوړه او اوبو شي اعلان منډه کړي ویته کې وی جهاد ندم حزید بن جویر رضی الله عنه کله چې حجاج علال کو اندرن دور وینه لاله چې دور تو وینه سنده نزی ډاکټران چې راو ته وی دې په مر خوشاله هغه میشه ته صحیح چلولو نه چې مریدل خوشاله مونږ ولې یو ته مرګ مونږ میشن نه چلولې چا چې میشن صحیح چلولې هغه وخت تیار وي دا کمر شو لا خره که ژوند دې لا خره د ژوند نو خبر مره لا خره وي پرې په ژوند هو تکلیفونه دي پرې چې مر شو خره هو چې حرام نه ملحان رضی الله عنه تر انس ماما دې چې کله په ترخ کې کاپرانو پر بل غړ دې زوته وین راغلی پر مخ راخی او اي فستو رب الكعبه فستو رب الكعبه فستو رب الكعبه د کامیاب شو زمار قسم پر رب کعبه وي اي کامیابی ستا وي جون دو ته نه چې با چې وزیر شه دې بادشاه شه انجنیر شه وی تر تک ډاکټر شه نه د الله په دین چې قربان شه دا کامیابی ده فستو رب الكعبه ای په جوان په مرګ باندې خوشاله خوشاله دارنګ هر او به رضی الله عنه کله چې قتلګا ته بوته غوي لقد جمال عذاب حولي واجمعوا قبائل واستجمعوا كل مجمع ولست باله نقص مسلما على اي شق كان في الله مطري وهذا مني للاله يشاء یبارکو فی اولا فی اوصال شب ممزعی واشر لقد جمال احزاب و حولی و اجمعو کبیلی را جوشی دی او نور تو چی راشی راشی دی مڑو ولستو بالی حین اکتر مسلمان زما فروانیشتے چی دا اللہ دی پا دین باندان چی قربانی گوا علا ای شق کانا فی اللہ مطری کپا پڑ مخبروتم کپا اڑ خبروتم کپا شا پروتم و بوشی وذلك مني للاله وان شاء انا ما سر چکی دا الله درد دا الله پدین کی کیگی او قال الله واری ان یبارک فی ان یبارک فی او سال شلو ممدای زما پرگ را کی زما په جوړ جوړ کی والا برکات واچي دا غی عقیدی دی شی په قران باندې دا غی اعمال دی شی په سنتو باندې نه چی مری نه خوشالی کی مرتا من مرتا ها من مرجبرو چې مر کوو بیا من مرو طيبين اګهدان چې روحونه لنی ملائکه طيبين فلا ځان کې چې خوشاله خوشاله په مرګ باندې نو وای وو ته ورته سلام علیکم بچاو دې پتا دو بچوي تا دو بچوي ادخل الجنه انت نشي جنت بما كنتم تعملون فضا دې چې تاسو کول روح چې دی واخلي بدن کوم ځای خښي مسلمانانو بدن کوم ځای پاتشي ته دا وای پزمکه کې دا جنت پزمکه کې ده نو جنت څه ده نشه روح لا کنه دې جوړي مینه چې جوړي پزمکه جوړ ده دې څه مطلب شه دې دې اولیاء او دشمن را کم وخت زګه الله وای ادخلوا الجنه دا نه جنت جنت پزمکه کې نه جنت آسمان کې ده واجه په ادا لاش په پزمکه پات یا خخ شي یا خخ نشه یا مرغان وګړو په زمکه پات شي کنه دارنګ تو صاحب یاسین وګوره صاحب یاسین چې کله شهید شو نو څه وایي آیت نمبر 20 نو وګوره لګم وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى اراغه سړی داړه د کلنه چې منډي وله چراغ څنګه نو قالو یو یا قوم تب المرسلین او قوم ازما تب الی کدی لیگل شو اول د خپل استادان سره ذکر کړي چې ګور رضان نه خبر دی کوي د الله خبر کوي دویم اتبع من لا ترغوا درا تب الی کوي دا چا چې نه غړی تا نه ایواز مزدوری په دین باندې چې پیسې ور د خبرونه مانی دا چې پیسې نه غړی د خبرو مانی دا پرتو په دا طریقہ چې چا فیزیا غستی اگر هغه دا خبر ونه منرا اتبعو تابعو کای مندا چا چې نو غوړی ستاسو مزدوری په دین باندې دا مزدور دی چې نو چې عالم یې مزدور می و او موتدون ادره مودین په تمال روان اتق و مالی الا اتری مال لا عبد الذی شی عبادت کوم دا فطرنی چې دی پیدا کړی مو دی الله تو واپس کړی شي اتخذ من دونی الیان او انهم بلا لان مرزگاران ایرون رحمان کرا دو کی ما باندې مربان بادشاہ به زورن د مملون تکلیف لا تنا نش باتو شا فدوران کی ما ته شپار دی اولیاء شی ان ضربر ان ما اخلاص کړی شي الله نه ان قدمه دا کیدره الله چې بل مخلاتو نه بل شفارت کول شي انی اذا الله فی ضلال مبین یګن ز په داو کې خامخا گمراه ښکارا کې به ما خار گمراه وي انی امنت ربکم فاطمون ما ایمان ورې پرفتا د ما خبرو من یو ورې خلکو ګډ راو چې کړي وي هغه پیغمبران پدې پدې راو چې ډا در په ګټ ویشت ابیا بل پاتو ګر کول بی ول بول په ځای ویشتې نو قیلت خلل جنہ ول شو دانش جنت تا تدی خدری صدور در کالو شو اپس بک کین لا وسما بدنی زری زری دے او روح دانش جنت تا لا روح لا تعالی بندا چ اولیاء و جوندی دی کم دا جوندی دی په جنت کی جوندی دا نه جوندی قیلت خلل جنہ ول شو دانش جنت تا نو دې یا دې ته قومي هاي هاي قوم زم یا رب چې فوې دې بما فاغ مثلا غفرلې چې بخنه کړم ما طرف زم اوې ګردو مار د مکرمینو نه عزت مند کرامت و دارنګ دلته وګورئ الذين تتوفاهم الملائکه اکثر چې رونه دې ملائکه طيبين فداتل کې دې خوشاله خوشاله په مرګ باندې وای وو ته مرخ دې سلام علیکم بچوی بچ بچاو دے پتا دو بچوی بچ روح تولوئی روح چی برا لیڑ شو توئی او تو ادخل الجنہ دنشی جنت روح جنت تلے بدن نہیں تلے بدن با قیمت کی دی خواہ بیما کن تم تا ملون پتا داش داتوئی کون کی حلی اندرون اس تخوی دنیا منکرین تا انتظار نکی دا منکرین دا قرآن مگر دی خبری چی راجدی دا ملائکی دادا یا راجدی تا حکم آداد حکم در عذاب طرف سا بید ملائکو نا کذارک فعل اللذی من قبلی من دکر گئی کار کرو اللہ آگا کتان تر جمکی دین دکر گئی کار کرو آگا کتانو جمکی دینو اغیم شرکیات کرو وما ظلم مولا او ظلم نوکر اللہ آگئی سر ولیکن کانون لیکن دوی په قضانو ظلم کوم کې الله پر رحم کړو کتاب تر لګره پیغمبر را لګره اوس هم الله رحم کړي قران را لګله بیانم کې را لګره مفت ا دې وته نه کینی ځان تر ظلم کوي کنه فاتابم سیئات ما عملو ورته لیت بدای دا هغه شی کړو وها کبه ما کان بیا سادون انا دل شپ دی باندې صدا دا چودې یی پورټو کې کوم کې وقال الذين اشركوا الزجر بالاقوال بأقوالهم امنا ناكبين تا وقال الذين اشركوا اوايا كذان چه شرك کرده لو شاء الله كترفا خويد الله ما عبرنا من دون من شه منك بابادنو كده بيد الله نتشي الله منا كده منا منگ با دا اولیاء و عبادت دو کرده منگ با دا بوتان عبادت دو کرده و با دا اللہ رو داره منگ لبا اللہ سزا را کرده یا دن کار با پی نکی دا و ای دن پی کار کی گی کنه نو کار خوب دا فرسه کی گی او دا لو دا پا کار کنه عمر بابا چوز عمر بابا دیوی نی آن پنج فیر که و سو خدی روانه وی عمر بابا دراغه بودا تڑه و مواهده وی چرتلو وی تلو بابا را وی یا مرتی دو تا د پته نشه بابا له دوب شیخ مولای سه وای چې موږ د ناروادي وا بابا مولای سه پرې دا وی مولای سه نو پی وی کار پی کیږي چې موږ لرو شو وی کار پی کیږي بیا په دا کوچی لور سه چې کوچو لړ په دوم کار کیږي کار په بډین ته کیږي خو کار کې دل نه مراد ګور مې دا شی جایز نه کنه جایز نه وای کار پی کیږي کنه کار خو بډیر سبا دی کیږي فقط ارا د بل جیو پی سیو باز باغې باندې وروړ مور شم کار پیږي دا جایز شه کنه د بلنا خدا لورو تو تو اگه تر وادو که کار خوبی کیوی کنن نا تبا گوره چه اسلام سوئی اسلام داره که بدن نگردی وقال الذين اشركوا ويا قدان چه مشرکان دی لو شاء الله قجر رضاوه دا اللہ ما عبادنا من بای باردن نوکره بیدار لانده سشی نه ده بوتا نه ده کبر نه ده ولی من بیا غطا دم کار پی نکی ده ولا باونا نه دنگ مشرانو انا بارام کلو منگا بیدار لانده سشی کدار که فعلا لذی من قبلی دکرنگی کار کلو کدان چه مکی ده اینو اغیم ده کشابی رو نه اللہ تبا کردی و حال علا دو سولی تسلی نیشتے پا پیغمبرانو بانده الا البلاغ المبین مگر رسول ده اللہ دی کتاب کارا بس ښه دا ډیر ده کنه ملګرو دا درس په کتاب ته موږ خدای له قبول کی کوم چوت راغلی لږ سات واره الله دې قبول کړو او نشه راتنه ستاسو په کارونه خدای دې دا کارو سر تورو هیڅ بیا راشي ته واو کې چلنګ په قران کوې کی او دا خدای بل توفیق راکې او الله دې مسلمانانو ته خپل کتاب شوق پیدا کړي